قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تحقیق تواں کھا پہریائی امتوں گزریوں آہن وہ تواں زمین میں سیر کرے دسو تو کیڑی پچھاری آہے کوڑ گا رہن درن جی. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین. ہی قرآن مانن لائے بیان آہے ہدایت نصیحت آہے پرہیزگارن لائے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اے تواں ہمت نہ ہاریو ۽ ڏک نہ ڪريو ۽ توهان غالب ٿيندا جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. جيڪڏهن توهان کي ڪا تڪليف پهتي آهي تو بے شک ان ہی قوم کے توہاں جتری تکلیف پہنتی ہے یہ ڈیں اسی ماں کے وچ میں پھیرائیں تھا ان لائے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے مومنن کے تمام ماں کن ماں کے شہادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ظالمن کے دوست نہ تو رکھے. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ان لائے جو مومنن کے گناہ کا پاک کرے کافرن کے ہلاک کرے. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شاہنے گمان میں تمہاں آئے ہو جو جنت میں داخل تھی ویندا اللہ تعالیٰ آنیا تمہاں ماں غازن جو امتحان نورتو آئے ان صبر وارن جي آزمائش ڪئي آهي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. اي بيشڪ توهان ته شهادت جي صد ڪئي ٿي ان جي اچڻ کان اڳ ۾ پوء بيشڪ توهان ان کي ڏٺو اکين سان. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي محمد عربي صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى جاء پيارا رسول آهن انن کا اگ میں کترا رسول گزريا آهن شاپو جي ڪري اهي بالفرض وصال فرمائن يا شهيد ٿين تواں پنجن پیرن تے واپس موٹدا ۽ جيڪو ماڻھو پنجن پیرن تے واپس موٽندو هرگز اللہ جو نقصان نہ ڪري سگھندو ۽ جلدي اللہ تعالیٰ شکر ڪندڙن کي ثواب ڏيندو. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اي کو به نفس الله تعالى جي حکم کان سواءِ مري نٿو سگهي سڀني جو وقت مقرر ٿيل آهي ۽ جيڪو ماڻهو دنيا جو انعام چاهي ٿو اسين انهي کي انهي مان ڏيون ٿا ۽ جيڪو ماڻهو آخرت جو انعام چاهي ٿو اسين انهي کي انهي مان عطا ڪريون ٿا ۽ شڪر ڪندڙن کي اسين جلدي ثواب ڏينداسين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اي كترن نبين سا گڏ سندن گھن جماعتن جهاد ڪيو پوءِ نه سست ٿيا انن تڪليفن کان جيڪي انن کي الله جي راه ۾ پهتيون ۽ ان جهاد ۾ سست ٿيا ۽ ان دٻجي ويا ۽ الله تعالیٰ صبر ڪندڙن سان محبت رکي ٿو. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اي انن ڪجهه به نه چيو سواءِ ان دعا جي ته اي اسان جا رب اسان جا گناه بخش کر ۽ اسان جو زيادتيون بخش کر جيڪي اسان ڪمن ۾ ڪيون آهن ۽ اسان جا قدم مضبوط کر ۽ اسان کي کافرن جي قوم تي مدد فرمائي. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پوءِ الله تعالى انن کي دنيا جو ثواب عطا فرمايو ۽ بهترين انعام آخرت جو ۽ الله تعالى نيڪوڪارن سان محبت رکھے تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اے مومنو جیکر تواں کافرن جے چون تے ہلیا اوے تواں کے پوئن پیرن تے موٹائے چھڈیندا پوئے تواں نقصان وارا تھی موٹندا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاں جو مددگار آئے وہ بہترین مددگار آئے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین اسی جلدی کافرن جی دلن میں روب بندہ تھی چھوتا انہن اللہ تعالیٰ ماں شرک کہو جن لائے اللہ تعالیٰ کا حجت نازل نہ فرمائی انہیں جی جائے جہنم آئے کیڑی نہ بچھلی جائے آئے کافرن جی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اي بيشك تحقيق الله تعالى تمام کي پنهنجو وعدو سچو ڪري ڏيکاريو جنهن وقت توهان الله جي حڪم سان کافرن کي قتل ٿي ڪيو ايستائين جو تمہاں جنگ کا پاسو کہو تمہاں حکم میں اختلاف کہو نافرمانی کئی انہیں کہاں پوئے تمہاں کے دیکھا رہے ہیں تمہاں جے پسند دیگال تمہاں ماں کہیں دنیا چاہی تھے تمہاں ماں کہیں آخرت چاہی تھے انہیں کہاں پوئے تمہاں جو منہ انہیں کہاں پھیرائے چلے آئیں جو تمہاں کے آزمائے بے شک تحقیق تمہاں کے معاف کرے چلے آئیں اللہ تعالیٰ مومنن تے احسان قدر آئے اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تمہاں یاد کرو جدہیں تمہاں پرے تھے ہلیا ویا پٹھو ورائے کین نتے ڈٹھو رسول عربی تمہاں کے پویاں سڈیو تھے وہ تمہاں کے رسول عربی جی بے فرمانی جے کرے ڈکھن جے متھا ڈکھ رسیا انہی لائے تمہاں مالے غنیمت جے ونجن تے ڈکھ نہ کیو جے کا تمہاں کے تکلیف پوتی اللہ تعالیٰ تمہاں جے عملن کا خبردار آئے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور انہیں کہاں پوئے تمہاں پہ دکھن کہاں پوئے آرام واری نند نازل فرمائی جہاں تمہاں ماں ایک سچی جماعت کے گھیرے میں ورتو ایں منافقن جی جماعت کے پہنجن سرن جی لگی اللہ تعالیٰ تے بے جا گمان کیاں تھے جاہلیت وارو گمان انہیں چیو تھے انہی کم میں کچھ اساں جو بھی اختیار آئے اے حبیب تمہاں فرمایو سب اختیار اللہ تعالیٰ وٹ آئیں اوے پہنجن دلن میں لکائن تھا تمہاں لائے ظاہر نہ تھا کن اوے چون تھا جے کرے اساں جی ہتھ میں اختیار ہو جے ہا اسیں ہتے نہ مروں ہا اے حبیب تمہاں فرمایو تمہاں جے کرے پنجن گھرن میں ہجو ہا تدہب جن جو موت لکھل ہو پنجن قتل جی جائن تے نکلی اچن ہا انہی لائے جو اللہ تعالیٰ آزمائے جو کو تمہاں جی دلن میں آئے ظاہر فرمائے تو جو کو تمہاں جی دلن میں آئے ۽ الله تعالى دلين جو ڳالهيون ڄاڻندڙ آهي. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. بيشڪ جيڪي ماڻهو توهان مان ڦري ويا جنهن ڏينهن ٻه فوجون مليون شيطان انهن کي رسول عربي جي مخالفت سبب لغزش ڏني ۽ بيشڪ تحقيق اللہ تعالیٰ انہن کے معاف فرمائیو بے شک اللہ بخشیندڑ مردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے مومنو انن مان وانگر نہ تھيو جن کفر کيو ۽ پنهنجن بھارن لاءِ چيو جڏهن سفر ڪيائون زمين ۾ يا جهاد ڪيائون ته جيڪڏهن اسان رجو ها ته نه مرو ها ۽ نه قتل ٿيو ها. ان لاءِ جو الله تعالى اها ڳالهه انهن جي دلن ۾ افسوس ڪري رکي ۽ الله تعالیٰ جیارے مارے تھو ۽ الله تعالیٰ توہاں جے عملن کے ڏسندڙ آهي. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ۽ بے شڪ جيڪڏهن توهان الله جي راه ۾ قتل ٿي وڃو ها يا مري وڃو ها ته بے شڪ الله تعالیٰ جي بخشش ۽ رحمت انهن جي دولت کان بہتر آهي. ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون. بے شڪ جيڪڏهن توهان مري وڃو ها يا قتل ٿي وڃو ها توهان کي الله ڏانهن گڏ ڪيو وڃي ها. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. والله تعالى جي رحمت سببا اي حبيب توهان نرم دل آهيو ۽ جيڪڏهن توهان تيز طبيعت سخت دل جا هجو ها ته اهي ضرور توهان جي چوڌاري پريشان ٿين ها. پوءِ توهان انهن کي معاف ڪريو ۽ انهن لاءِ سفارش ڪريو ۽ انهن صاحب کرام سان اهم ڪمن ۾ مشورو ڪريو. پوءِ ڪنهن ڳالهه جو پڪو ارادو ڪريو ته پوءِ الله تعالیٰ تي توکل ڪريو. بي شڪ الله توکل ڪندڙن سان محبت رکي ٿو. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جيڪر الله توهان جي مدد فرمائي ٿو ته پو ڪو توهان تي غالب ناهي ۽ جيڪر توهان جي مدد نه ڪري اهڙو ڪير آهي جو ان کان پوءِ توهان جي مدد ڪري. الله تعالى تي مؤمنن کي ڀروسو هجڻ گهرجي. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اي نبي کي مناسب ناهي جو ڪجهه لڪائي رکي ۽ جيڪر ڪا شيء لڪائيندو هو قيامت ڏينهن هو لڪل شيء کڻي حاضر ٿيندو. پوءِ هر ماڻهو کي سندس ڪمائي جي پوري جزا ڏني ويندي ۽ انهن سان ظلم نہ کيو ويندو. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. چا هو ماڻهو جيڪو خوف خدا کان الله جي رضا مندي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري انهي ماڻهو وانگر آهي جيڪو الله جي ناراض پيدا موٽيو انهي جي جاءِ جهنم آهي. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اي بُٺڙي جاءِ آهي موٽڻ جي الله وٽ انهن جا جدا جدا درجا آهن ۽ الله انهن جا عمل ڏسي رهيو آهي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بے شك الله تعالى بڑو احسان فرمايو آهي مؤمنن تي جو انن ما انن ۾ رسول عربي موڪليو اٿس جيڪو انن تي الله جو آيتون پڙهي ٿو ۽ انن کي پاڪ ڪري ٿو ऐं उन्हनि खे क़ुरान ऐं हदीस सेखारे थो ऐं बेशक इहे इन ई खां अॻु में ज़ाहिर गुमराही में हुआ. أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. چاپوي جڏهن توهان کي مصيبت پهتي ان کي کان بيڻي تکليف ته توهان انهن کافرن کي پهچائي چڪا آهيو توهان چيو ته يا تکليف ڪٿان آئي. اے حبیب تاں فرمایو یا تواں جي طرفا آهي بے شڪ الله تعالی هر شيء تي قادر آهي. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. اي وا مصيبت جيڪا توهان تي آئي جيني ب فوجو پاڻ ۾ مليو يا الله جي حڪم سان هئي ان لاءِ جو مؤمنن ۽ منافقن جي سڃاڻپ ٿئي ۽ انهن کي چيو ويو اچو اللہ جي راہ میں وڑھو یا دشمن کي دفع ڪريو. چيائون جيڪڏهن جنگ جي خبر هجي ها ضرور توهان جو ساٿ ڏيون ها. اهي ان ڏينهن ایمان جي بنسبت کفر کي ويجا ہوا. زبان سان چيائون ٿي جيڪا ڳالهه انهن جي دلن ۾ نه هئي ۽ اللہ تعالیٰ کي معلوم آهي جيڪو اهي لڪائين ٿا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اهي ماڻهو جن پنهنجن ڀارن متعلق چيو جڏهن جنگ کان ويٺا جيڪڏهن اسان جو چوڻ وٺن ها ته نه مرن ها. اي حبيب توهان فرمايو توهان پنهنجو موت تاري ڏيکاريو جيڪڏهن توهان سچا آهيو. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ۽ جيڪي ماڻهو الله تعالى جي راه ۾ شهيد ڪيا ويا انهن کي مول نه سمجهو بلڪ اهي پنهنجي رب وٽ زنده آهن ۽ کين رزق ڏنو وڃي ٿو. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوش آهن جيڪي الله تعالى انهن کي پنهنجي فضل سان عطا ڪيو آهي ۽ خوش ٿين ٿا انهن مؤمنن تي جيڪي اڃا انهن سان نه مليا آهن پوين مان انهن تي نه ڪو خوف آهي ۽ نه اهي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اوهي خوشيون ملهائن ٿا الله جي نعمت ۽ مهرباني جو ۽ بيشڪ الله تعالى مؤمنن جو اجر ضايع نٿو ڪري. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. اوهي مؤمن جيڪي الله ऐं अलाह जे रसूल जे सॾण ते तकलीफ़ुनि अचण खां पोइ बि हाज़िर थिया उन्हनि मां नेकोकारनि ऐं परहेज़गारनि लाइ वॾो सवाबु आहे. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايو مؤمن جن کي مشرڪن چيو بيشڪ ماڻهو توهان جي مقابلي لاءِ گڏ ٿيا آهن پوءِ توهان انهن کان ڏجو تا انهن جو ايمان اڃا زياده ٿيو ۽ چيائون الله تعالى سان لاءِ کافي آهي ۽ اهو ئي بهترين ڪارساز آهي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. پوءِ الله جي نعمت ۽ مهرباني سان موٽيا ۽ انهن کي ڪا تڪليف نه پهتي ۽ الله تعالى جي رضامند تي هليا ۽ الله تعالى تمام وڏو مهربان آهي. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. اهو شيطان ته کافرن کي ڏياري ٿو شیطان کھان نہ دیجو ऐं तव्हां मूं रब खां ख़ौफ़ करियो जेकॾहिं सचा मोमिन आहे। ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم। اے حبیب तव्हां हुननि माण्हुनि जो ॾुख न करियो जेके कुफर में तकड़ कनि था, बेशक उहे अलाह खे को नुक़सान न पहुचाईंदा। अलाह ताला जो इरादो आहे त उन्हनि खे आख़िरत में सवाब जो भाङो न ॾे ऐं उन्हनि लाइ तमामु वॾो अज़ाब आहे। बेशक जिन माण्हुनि ईमान जे हेवज़ कुफर खे ख़रीद कयो, बेशक उहे अलाह खे को नुक़सान न पहुचाईंदा ऐं उन्हनि लाइ وَدُوا عَذَابَ آئِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اے کافر ہرگز انہی گمان میں نہ رہن جو اسا انہن کے جیکا مولد انہی آئے سا انہن لائے چنگی آئے اسا انہی لائے انہن کے دھر دنی آئے یہ گناہ گھڑا کن ان لاءِ فاري وارو عذاب آهي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے انہی حال تے چھڑن مناسب نہ تو سمجھے جہاں تے تماں آئے ہو اس تائیں جو پلید تھے پاک سان جدا نہ کرے اللہ تعالیٰ جو شان نہ ہے جو عام مانن کے علم غیب جو دے ہا اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے تو پنجن رسولن ماں جن کے چاہے وہ تمہاں اللہ تعالیٰ ان کے رسولن سے ایمان آنے جے کرے تمہاں ایمان آندو پرہیزگار تھیا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير اي بخيل گمان نہ کن جيڪو الله تعالى पंहिंजी महिरबानी सां हुनखे ॾिनो आहे इहो हिननि लाइ भलो आहे बल्कि इहो हिननि लाइ ख़राबु आहे। अन करीब क़याम जे ॾींहुं जेको बुखुल कयाऊं उहो सदन ॻिचीअ में पवंदो ऐं अलाह ताला वारिस आहे आसमाननि जो ऐं ज़मीनुनि जो ऐं अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खां خبردار آهي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق بيشڪ الله تعالى بدو چون انن ماڻھن جو جن چيو ته بيشڪ الله تعالى فقير آهي ۽ اسين شاهڪار آهيون असीं जल्दी लिखण जो हुकुम कंदासीं जेको उन्हनि चयो। उन्हनि नबियनि खे नाक शहीद कयो ऐं असीं उन्हनि खे आख़िरत में चवंदासीं चखो तव्हां باه جي عذاب کي ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد يا خدا هي جيڪي توهان عمل ڪيا آهن ۽ بيشڪ الله تعالى مانن تي ظلم ڪندڙ ناهي الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين اوه جيڪي چون ٿا الله تعالى سان اسا وعدو ڪري ڇڏيو آهي اسين ڪنهن رسول تي ايمان ناني ڏاٿي جس تائين اهڙي قرباني جو حڪم ناني جيڪي باه نه کائي اي حبيب توهان فرمايو بيشڪ توهان وٽ مون کان اڳ ۾ موجدن سان رسول آيا ۽ اهو حڪم کڻي آيا جيڪو توهان چئو ٿا पोइ तव्हां उन्हनि रसूलनि खे छो शहीद कयो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ पोइ जेकॾहिं तव्हां जी तकदीब कनि था पोइ बेशक उन्हनि रसूलनि जी तकदीब कई वई जेके तव्हां खां अॻु में मौजदा ऐं आसमानी किताब ऐं तौरात ऐं इंजील खणी आया। كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور هر نفس کے موت جو ذائقو چکھو آهي تواں کي ته تواں جو ثواب قیامت جي ڏي پورو پورو ملندو پو جيڪو انسان جہنم کان پري ڪيو ويو ۽ جنت ۾ داخل ڪيو ويو پو بيشڪ هو ڪامياب ٿيو ۽ ناهي دنيا جي حياتي مگر وڏائي جو سامان لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور بيشڪ ضرور توهان جي آزمائش ٿيندي توهان جي مالن ۽ جانن کان ۽ بيشڪ ضرور توهان اڳين اهل كتاب وارن کان ऐं मुशरकनि खां ज़्यादा सख़्तु गुफ़्तगु ॿुधंदा ऐं जेकॾहिं तव्हां सब्र कयो ऐं ख़ौफ़े ख़ुदा रखियो पोइ बेशक इहो وڏي همت جو ڪم آهي واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون اي حبيب توهان ياد ڪيو جن الله تعالى اهل كتاب وارن کان پڪو وعدو ورتو توهان ضرور ضرور رسول عربی جی نبوت مانو لائے بیان کندا ۽ انہی گال کے نہ لکائندا او انہن انہی گال کے پنجی پٹھی جے پویاں اچھلائے چھڈیو ۽ انہی جے عوض تھوڑو مل ورتا او کیڑی نہ گچھلی خریداری آہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم उहे हरगिज़ ख़ुशि न थियनि पंहिंजनि कयल कमनि ते ऐं चाहिनि था त बिना कमु करण जे उन्हनि जी तारीफ़ कई वञे उहे हरगिज़ उन्हनि खे अज़ाब खां परे न सम्झो ऐं उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ऐं अलाह ताला आहे बादशाही आसमाननि ऐं ज़मीनुनि जी ऐं अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب بيشڪ آسمانن ۽ زمينن جي پيدائش ۽ رات ۽ ڏينهن جي پاڻ ۾ تبديل ٿيڻ ۾ يقينن قدرت جون وڏيون نشانيون آهن عقل مند لاءِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وي مانو جيڪي الله تعالى جو ذڪر ڪن ٿا بيهن وقت ۽ ويهن وقت ۽ پاسي تي سمن وقت ۽ اوهي آسمانن ऐं ज़मीन जी पैदाश में ग़ौर कनि था ऐं चवनि था हे असांजा रब न पैदा कयो थो हिन मखलूक खे बेकार करे असीं तुंहिंजी बाक़ाई बयान करियूं था पोइ तूं असांखे जहनम जे अज़ाब खां बचाए हे असांजा रब बेशक तो जंहिंखे जहनम में दाख़िल कयो उन्हीअ खे बेशक وخار کيو ۽ ظالمن جو ڪو به مددگار ناهي ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اساں جا رب بے شک اساں رسول عربی جو اعلان بدھو جيڪو ایمان ڏانهن پڪاري ٿو ته توهان پنهنجي رب تي ایمان آڻيو پوء اسان ایمان آندو. اے اسان جا رب پوء تون اسان جا گناه بخش ڪر ۽ اسان جون برايون اسان تان ميٽي ڇڏ ۽ اسان جو موت نيڪ ماڻهن سان ڪر. اے اسان جا رب اسان کي اهو عطا فرمائي جيڪو تو اسان سان واعدو فرمايو آهي رسولن جي معرفت ۽ اسان کي قيامت جي ڏينهن خوار نه ڪر بے شڪ تون فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پوءِ انهن جي دعا سندن رب قبول فرمائي بے شڪ الله تعالى ضايع نٿو فرمائي نيڪي ڪندڙن جي توهان مان مرد هجي يا عورت مرد ۽ عورت ثواب ۾ برابر آهن. پوءِ انهن ماڻهن جن هجرت ڪئي ۽ پنهنجن گھرن مان ڪڍيا ويا ۽ الله جي واٽ ۾ تڪليف نہ ويا ۽ جهاد ڪيائون ۽ شهيد ٿيا ऐं ज़रूरु उन्हनि जा गुनाह मेटे छॾींदुसि ऐं ज़रूरु उन्हनि खे बाग़नि में दाख़िल कंदुसि जंहिंजे हेठां नहरूं वहनि थियूं. अलाह ताला जे तरफ़ां घणो सवाबु ॾिनो वेंदो ऐं अलाह ताला वटि बहितरीन सवाबु आहे. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اي بودندڙ هرگز دوکي ۾ نه وجهي توکي کافرن جو گھمڻ شهرن ۾. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. انن جي ترقي ۾ نفو ٿورو آهي انهي کان پوءِ انن جي جاءِ جهنم آهي ۽ اها تمام بُٺڙي جاءِ آهي. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. پر اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب کان خوف ڪن ٿا انهن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه انهي ۾ رهندا. اللہ تعالیٰ جي طرفان مہمان تھی جيڪو اللہ تعالیٰ وٽ آهي هو نيڪوڪارن لاءِ سڀ کان ڀلو آهي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بے شک کہ اہل کتاب اوے آهن جيڪي الله تعالى تي ۽ قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ تورات ۽ انجيل جي تصديق ڪن ٿا. اوے الله تعالى کان ڊڄن ٿا نٿا وٺن رسول عربي جي تاريخ لکائڻ جي عوض ٿوري ملڪ هي. اهي نيڪوڪار اهي آهن جن لاءِ رب وٽ وڏو ثواب آهي بے شڪ الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اي مؤمنو توهان صبر ڪريو ۽ دشمنن اڳيان صبر جو مظاهرو ڪريو ۽ پنهنجن سرحدن جي نگاهباني ڪريو ۽ الله تعالى کان خوف ڪريو بے شڪ تمام کامیاب ٿي ويندا.